Hout heeft in Nederland eigenlijk een verschrikkelijk leven. Plenst het niet, dan hagelt het wel. Vorst en dooi werken op het hout in. En schijnt de zon eens een keer, dan heeft u buitenhoutwerk daar weer onder te lijden. Maar als het aan Rambo ligt, krijgt u hout van nu af aan een beter leven. Want Rambo heeft panzerbijts gemaakt. Panzerbijts, een bijts die zorgt voor jarenlange topbescherming van uw houtwerk. Uw vakman kan u alles vertellen over dit nieuwe product van Rambo. In Enkhuizen is uw vakman, Bloemendaals Behang- en Verfcentrum. Sint-Janstraat, 30-34, telefoon 122-58. Met Rambo Panzerbijts krijgt uw hout een beter leven.